یقین بنانا پڑے گا میں دنیا کے سارے ڈاکٹرز اکٹھے کر لوں، دنیا جہان کی قیمتی سے قیمتی دوائی لے لوں، شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. جب تک یہ یقین نہیں ہے میرے بھائی، اس وقت تک کوئی کام نہیں بنے گا. شافی وہی ہے. یہ پہلا یقین دل میں بٹھائیے، جب تک ادھر سے آرڈر نہ ہوا کچھ نہیں ہوگا، جب تک اس کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان اذا اتى مريضا او اتي به الي، صحیح بخاری کی روایت ہے 5657، آپ جب بھی کسی بیمار کے پاس آتے یا کوئی بیمار آپ کے پاس لایا جاتا. سچ بتائیے، کبھی بھی کوئی بیمار ہوا تو کسی عالم سے دم کروانے آیا؟ الا قلی، بلکہ فٹ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر جانا چاہیے، نو ڈاؤٹ، منع نہیں ہے. بڑے بڑے نیک اور محترم ڈاکٹرز موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. لیکن اللہ کے رسول خود بھی جایا کرتے، عیادت کے لیے بھی اور یہ تڑپ لے کے بھی اس کو شفا مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آپ جاتے ہی پہلا کام یہ کرتے، اپنی زبان اقدس سے یہ الفاظ ادا کرتے، اذهب البأس رب الناس، ان لوگوں کو پالنے والے تو بیماری کو لے جا. واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. او میرے مالک، تو ہی تو شفا دینے والا ہے، اس کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے.